ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। काण्वशाखीय वृद्धारण्योपनिषद् प्रथम ब्राह्मण के द्वितीय मंत्र के द्वितीय कंडिका के ऊपर विचार आरंभ हुआ, जिसे मंत्र में कहा था अहर वै अश्वम पुरस्ताद महिमा अन्वजायतः। ये घोड़े के सामने जो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, इसके सामने दीन, इसके महिमा के रूप में दीन प्रकट हुआ। अहर माने दीन, ऐसा प्रकट हुआ, इस घोड़े को लक्षित करके दीन प्रकट हो गया। यहां अनु जो है लक्षण अर्थ में है, जो अन्वजायत में अनु दिखता है लक्षण अर्थ में होता है। व्याकरण सूत्र आता है लक्षण लक्षणत्थम भूताख्यान भाग विपसा सुप्रतिपर्य नभ प्रतिपरि अनु अव, ये चार उपसर्ग होते हैं। इनके ये कर्म प्रवृत्ति ने संज्ञा होती है, उनके योग में द्वितीय विभक्ति या अनु, यहां कर्म प्रचर संज्ञा हो रहा, इसलिए अश्वम द्वितीय है। वैसे षष्ठी होनी चाहिए थी, द्वितीय विभक्ति अश्वम। अहर वही अश्वम पुरस्तात महिमा अनुजाय तो कहा, एक ये जो घोड़े के सामने ना, घोड़े के सामने तीन प्रकट हो गया, इसको लक्षित करके माने उसके घोड़े के आगे एक पात्र होता है सोने का पात्र, उसको अहर शब्द की उपाधि दी गई है। वो पात्र को घोड़े के आगे सुवर्ण का पात्र स्थापित होगा, पीछे चांदी का पात्र होगा, वो सामने वाले पात्र के लिए कहा गया। दीन प्रकट हो गया, इसको लक्षित कर गए माने आदित्य में दीन में और ये सुवर्ण में माने चमकीलापना है, उसको लेकर के ऐसा कहा। तस्य पूर्वे समुद्र योनि कहा, उस पात्र के पूर्व समुद्र उसके कारण है, योनि है बताते हैं। यहां पूर्वे समुद्र जो सप्तमी है, प्रथमा के स्थान पर सप्तमी विभक्ति हो रखी है। व्यत्यय बहुलम सूत्र ऐसा आता है व्याकरण में, वेद में व्यत्यय हो जाता है, विभक्ति कहां की कहां हो जाती है। प्रथमा अर्थ में सप्तमी है, यानी पूर्व समुद्र उसका योनि है, ऐसा अर्थ है। पूर्वी का अर्थ पूर्व समुद्र वाले समुद्र, प्रथमा के जगह पर सप्तमी विभक्ति है, किंतु अर्थ लेना है प्रथमा का। रात्रि रियनम पश्चात महिमा अनुजात, उसके पीछे उस घोड़े के पीछे रात्रि प्रकट हो गए, चांदी का पात्र रखा उसको रात्रि कह दिया। रात्रि में भी चंद्रमा की प्रकाश होता है, माने दिन का प्रकाश के अपेक्षा कमजोर प्रकाश होता है, तो वो भी चमकीला है चांदी भी, किंतु कुछ कम है। तो ये कहा इसकी महिमा, इसकी प्रशंसा के लिए कहा घोड़े के, देखो आगे सूर्य प्रकट हो गया है, दिन प्रकट हो गया और पीछे रात्रि प्रकट हो रखी है उसके पीछे, ऐसा कहा। तस्य अपरे समुद्र योनि ये कहा, उसके कारण क्या है, तो पश्चिम समुद्र उसका कारण है, उस पात्र का रात्रि का, क्यों रात्रि अस्ताचल की तरफ होती है और दिन पूर्वाचल की तरफ होता है। पूर्व समुद्र कारण होता है दिन का और रात्रि का होता है पश्चिम समुद्र कारण, पश्चिम अस्त होना है, ये कहा समुद्र योनि। ये तो भाई अश्वम महिमानो अभितः संभवत, ये दोनों ही अश्व की महिमा है, प्रशंसा है, उसके ऐश्वर्य है ये दोनों, इस घोड़े के जो घोड़ा है या अश्वेत का एक घोड़ा है, इसके ये दोनों कौन दोनों, ये तो सौवर्ण पात्र और राजद पात्र है, ये दोनों इसकी महिमा है, विभूति है, ऐश्वर्य है। संभव बभूतु संभव माने ऐसे हो गए दोनों के दोनों, लिट लगा रहे हैं ना बभू बतु संभव बतु, ऐसा हो गए, ऐसा बन गए। एक नंबर टिप्पणी में कहा प्रावर्तेताम कह दिया उसी को, माने प्रवृत्त हो गए दो रूप में, दिन और रात के रूप में ये प्रकट हो गए हैं इस घोड़े के आगे पीछे। कहते हयो भूतवा देवान अभवत, कहते आगे बोलते हैं इस घोड़े ने क्या काम किया, हय बन करके देवताओं का वहन किया ढोया, और बाजी गंधर्व गाय बाजी भूतवा भूतवा क्रिया लगान वहां भी, और बाजी बन करके गंधर्वों को ढोया, ऐसा है ये। और अरबा भूतवा असुरान, अरबा बन करके घोड़े का नाम होते हैं अरबा आदि, अरबा बन करके असुरों को ढोया, और अश्व मनुष्य अश्व अश्व भूतवा अश्व होकर के मनुष्यों को ढोया। समुद्र एव अस्य बंधु, समुद्र बने परमात्मा है यहां, समुद्र माने परमात्मा इसके बंधु है, बंधन स्थान है, माने परमात्मा ही इसका स्थान है। और समुद्र योनि, कारण भी समुद्र ही है, माने परमात्मा से ही पैदा हुआ है, और समुद्र बंधन भी वही है, लय भी वही होना है, ऐसा बताया था मंत्र में। आगे टीका में देखना, अश्वावयवेशु काला दृष्टि विधाय, अश्व के प्रत्येक अवयव में काल लोक देव दृष्टि, कहीं काल दृष्टि किया, कहीं लोक दृष्टि किया, और कहे माने ये देव दृष्टि किया, तीन दृष्टि में सारे अंगों में कहीं काल दृष्टि देखा, पूर्व में ऐसा था, जैसे पूर्व में कहा था अश्व से मध्य से सिरा, ऐसा कहा था, सिर कहा था अश्व के, इसके क्या है वो द्यूलोक कहा था, सिर बताया था इत्यादि। अश्वावयवेशु कालादि दृष्टि विधाय, अश्व के जो अवयव है प्रत्येक अवयव में काल लोक देव तीन दृष्टि का विधान किया है पूर्व मंत्र में, विधाय विधान करके, या बी पूर्वक धा करो त्यर्थ विधाय आएगा तो विधान करके अर्थ आएगा, बी पूर्वक धा धातु करने अर्थ में होता है, क्या होता है ये देवी धा धातु का अर्थ धारण पोषण होता है, रुधाय धारण पोषण, किंतु बी उपसर्ग लग जाएगा तो डुकरे करने का जो अर्थ होता है वही अर्थ इसका भी होता है, बी पूर्व धा करो त्यर्थ है। अभिपूर्वस्तु भाषण है, यदि अभिपूर्व को तो बोलना अर्थ होता है, धातु का अर्थ बोलना हो जाए, अभिधाय मैंने कथन करके, अभिधाय कथन करके ऐसा होता है। और संपूर्वो मेलने चाहती, संपूर्व का मिलने अर्थ होता है धाधातु, जैसे संधि संपूर्वक धाधातु से की प्रत्यय करे संधि, मिलना होता है धाधातु का अर्थ संपूर्वक होने पर। और निपूर्व स्थापन है मत, यदि नि उपसर्ग लगा होगा निधाय मैंने स्थापन करके ऐसा आएगा, रख करके निपूर्वक दादा तो ऐसा बनता है। तो कहते अश्वावयवेशु कालादि दृष्टि विधाय, अश्व के जो अवय में पूर्व मंत्र कालादि की दृष्टि का विधान किया उपासना के लिए। और अश्व प्रजापति रूपम विवक्षता, जो अश्व है ना उसको प्रजापति रूप विवक्षा करके, हिरण्यगर्भ रूप समझ करके ऐसा बनाया उसको, तत्त अंगों में तत्त लोक देव द्याति दृष्टि विधान करके, तो अश्वस्य अश्व प्रजापति रूपम विवक्षित, तो अश्व को प्रजापति रूप विवक्षा करके कंडिकांतरम गृहत्वा, कंडिका दूसरा मंत्र है यहां, माने बृहदारण्यक उपनिषद में मंत्रों को कंडिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, और खंड को बोलेंगे ब्राह्मण, छांदों में जो खंड खंड बोलते हैं या ब्राह्मण, तैतरीय में बल्ली बोलते हैं, यहां पर ब्राह्मण या ब्राह्मण कहा जाता है, मंत्रों को कहेंगे कंडिका, यहां ऐसी स्थिति है। तो अश्वावयवेशु काला दृष्टि विधाय, अश्व प्रजापति रूपम विवक्षित, अश्व को प्रजापति रूप में देखना है, हिरण्यगर्भ रूप में देखना है, विवक्षा करके कंडिकांतरम गृहत्वा, माने कंडिकांतरम मंत्रांतर, अन्य मंत्र द्वितीय मंत्र कंडिकांतरम गृहत्वा, तात्पर्य महा उसका तात्पर्य बता, द्वितीय मंत्र का तात्पर्य बताते भाष्य में, एक कहा तात्पर्य मह क्या है, तो अहर वही इत्यादि कहा, अहर वही इति सौवर्ण राजत महिमाख्य ग्रह अश्वस्य अग्रता पृष्ठत सथाप्येते तद विषय इदम दर्शनम कहते हैं। यहां पर अहर वही माने अहर माने बता दिन, अहन शब्द से अहर बनता है, अहर वही दिन, दिन ही दो पात्र उसके सामने और पीछे आगे पीछे रखा जाता है, वो घोड़े के आगे पीछे, सौवर्ण राजतो सुवर्ण संबंधी पात्र को सौवर्ण बोलते हैं, तस्य इदम लग जाता है, सुवर्ण से इदम सौवर्ण, हाँ ये सुवर्ण का है इसलिए सौवर्ण कहा गया, पात्र हो गया सौवर्ण, इसलिए रजत से इदम राजत, रजत का यह है ये पात्र, इसलिए अण प्रत्यय लगा दिया तस्य इदम। अहर भाई इति सौवर्ण राजतो महिमाख्य, ये महिमा है इसकी, विभूति ऐश्वर्य, ये दोनों पात्र उस घोड़े का विभूति ऐश्वर्य है। ग्रह ये ग्रह माने पात्र, ये दोनों पात्र को हम वेद में ग्रह कहा गया, पात्र को ये दोनों, अश्वस्य अग्रता पृष्ठतः स्थापित, दो पात्र हैं आगे घोड़े के आगे और पीछे स्थापित कर किए जाते हैं उस अश्वमेध यज्ञ में, तो घोड़े के आगे पीछे दो पात्र होते हैं, आगे होता है सुवर्ण पात्र और पीछे होता है रजत पात्र, ऐसा तद विषय इदम दर्शनम, वही यहां दो पात्र विषय के दर्शन है, उपासना है, यहां दर्शनम माने उपासनम, ऐसा समझ रहा, यहां ये दो है, दो है कहा, ये दो दर्शन यहां है बता दिया। दर्शन माने ग्रह स्थिति स्थान विषय इत्यर्थ। ग्रह माने पात्र, उसकी की स्थिति और स्थान कहां रखना है, ग्रह की स्थिति का स्थान, ग्रह को पात्र को कहां रखना, वो यहां देखना है, आगे पीछे रखना है, यही है दर्शन यहां। तो भाष्य में कहते हैं आगे अह माने सौवर्णो ग्रह, तो अहन का अर्थ होता है सौवर्ण ग्रह, सुवर्ण का पात्र है। दीप्ति सामान्यात भाई क्यों इसको इस पात्र को अहर बोला, प्रकाश समान है, जैसे दिन में प्रकाश होता है उसी इस पात्र में भी प्रकाश है, चमकीलापना है, किसमें, सोने में, यही सादृश्य है दिन में और सुवर्ण में, आगे रखा हुआ पात्र में सादृश्य है दीप्ति, दीप्ति माने प्रकाश। अह माने सौवर्णो ग्रहो दीप्ति सामान्य अद्वैत, कहा दीप्ति समान होने से प्रकाश समान होने के कारण उसको अह बोल दिया पात्र को। अहर अश्वम पुरस्ताद महिमान महिमा अन्न जायते इति कथम, पूर्वादि बोलता है महाराज अह माने अश्व है, उसके सामने घोड़े के सामने, अहर माने दीन, अश्व के सामने दीन पैदा हो गया, ये कैसे हो सकता है प्रश्न आएगा, घोड़े के सामने दीन कैसे आएगा, तब कहते हैं अश्व से प्रजापतित्वात्, यह अश्व जो है ये सामान्य घोड़ा नहीं है, प्रजापति रूप में हो गया है, पूर्व मंत्र में उसके अंगों में देवलोक आदि दृष्टि किया है, देवलोक काल तीन दृष्टि किया हुआ है, प्रजापति रूप बनाया गया है इसको, इसलिए ये उत्तर दे रहे हैं अश्व से प्रजापतित्वात्, अश्व प्रजापति होने से उसके सामने दिन प्रकट हुआ कहने में कोई आपत्ति नहीं है, यही है। प्रजापति ही आदित्यादि लक्षणों अन्ना लक्षते करते, प्रजापति जो है ना ये संवत्सरादि को लेकर के मिलकर के प्रजापति बनता है, आदित्यादि से लक्षित होता है प्रजापति, प्रजापति ही आदित्यादि लक्षणों अन्ना, आदित्यादि बनाने वाले कौन है, दीन होते हैं, दीन के द्वारा होना है, आदित्यादि का जो लक्षण वाले दीन होते हैं उसके द्वारा प्रजापति लक्षित होता है। और इधर अश्वम लक्षयित्वा अजायत सौवर्णो महिमा ग्रह, यहां घोड़े को लक्ष्य बना करके सुवर्ण पात्र पैदा हो गया यहां सामने, अश्वम लक्षयित्वा, अश्व को लक्ष्य बना करके सौवर्ण महिमा जो सुवर्ण रूपी विभूति ऐश्वरी है वह ग्रह ये पात्र पैदा हुआ प्रकट हुआ है अश्व के सामने। वृक्षम अनु विद्योतते विद्युत इति बात, व्याकरण में प्रयोग होता है माने लक्षण अर्थों को दिखाने के लिए, माने सूत्र है वहां लक्षण में अनु प्रति प्रतिपरी प्रतिपरि अनु, ये तीन की कर्म प्रविजन संज्ञा होती है, कर्म प्रविजन या सूत्र आता है उसके आगे सूत्र है लक्षणतम भूताख्यान प्रतिपरियन वह ऐसा है, लक्षणतम भूताख्यान भाग विपसासु प्रतिपरियन वह ऐसा सूत्र है। तो लक्षण के वाचक हो, लक्षण बताता हो और इत्थम भूताख्यान हो, किसी प्रकार कोई लक्ष्य ज्ञापक मिल जाए, भाग किसी का हिस्सा हो, विपसा हो, इनमें अनु प्रति परि ये तीन की कर्म प्रवृत्ति से संज्ञा हो जाती है, और कर्म प्रवृत्ति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, कर्म प्रवृत्ति संज्ञा होने पर उसके बगल में जो बैठा होगा द्वितीय विभक्ति होती है, और कर्म प्रवचन युक्त द्वितीय ऐसा सूत्र है व्याकरण में, ये दिखाते हैं वहां क्या दृष्टांत क्या दिया, वृक्षम अनु विद्युत विद्युत इति यदवत कहा, यह दृष्टांत है वहां, जैसे वृक्ष को लक्षित करके बिजली चमकती है, बिजली चमकती किसको लेकर के, वृक्ष को लक्षित करती है ऐसा है। तो हाँ वृक्षम द्वितीयांत हुआ है अनु के योग में, अनु की क्रमोचन संज्ञा हुई है इसलिए उसके योग में द्वितीय विभक्ति है वृक्षम, तो वृक्षम अनु विद्युत विद्युत इतिवत यदवत, जिस प्रकार ये प्रयोग होता है वृक्षम अनु विद्युत विद्युत जिस प्रकार प्रयोग होता है ठीक इसी प्रकार यहां भी अश्वम अनु अजायत घोड़े के सामने प्रकट हो गए, घोड़े को लक्ष्य करके ये सुवर्ण पात्र पैदा हो प्रकट हो गया, यह अर्थ आएगा ऐसा ही है यहां। तस्य ग्रहस्य पूर्वे माने पूर्व समुद्रे माने समुद्रो, उस ग्रह का जो सौवर्ण पात्र है घोड़े के सामने उसकी चर्चा चल रही है, तो उस ग्रह माने पात्र का पूर्वे माने पूर्व यही है, प्रथमा में सप्तमी विभक्ति है, वेद में ऐसा हो जाता है, पूर्वे का अर्थ पूर्व ऐसा बोल दिया, और समुद्रे का अर्थ समुद्र वही प्रथमार्थ में सप्तमी है, पूर्वे समुद्र योनि बोला था, समुद्र प्रथमांत है किंतु वेद में व्यत्ययो बहुलम विभक्ति का व्यत्यय हो गया है, यही बोलते हैं समुद्र योनि कारण है, इस जो सौवर्ण ग्रह है पात्र है इसका कारण क्या है, पूर्व समुद्र पूर्व समुद्र से प्रकट हुआ। क्यों? अहर है, दिन है, दिन पूर्व समुद्र से निकलता पैदा होता है, जब पूर्व समुद्र से सूर्य आए दिन बोलने लग जाते हैं, यही है। विभक्ति व्यत्यय ना कहते हैं, विभक्ति का व्यत्यय कर दिया, विपरीत कर दिया। प्रथमा के स्थान पर सप्तमी लिखा हुआ है मंत्र में, पूर्वे समुद्रे योनि ऐसे लिखा है, विभक्ति व्यत्यय ना, विभक्ति का विपरीतता यही है यहां। ये समुद्रे माने समुद्र प्रथमांत है, पूर्वे माने पूर्व, ऐसा योनि इति आसादर स्थानम। पूर्वे समुद्र योनि, पूर्व समुद्र योनि का, योनि माने उसको रखने का स्थान, घोड़े के सामने है वो रखने का स्थान उस ग्रह का, पात्र का। योनि इति आसादन स्थानम, योनि शब्द का अर्थ रखने का स्थान, उस तो पात्र जहां रखना उस स्थान को योनि कहा गया, घोड़े के सामने के स्थान को। तथा उसी प्रकार अब राजत पात्र के विषय में देखते हैं। अब तथा रात्रि राजतो ग्रहो, जो पीछे के तरफ में जो रजत का पात्र रखा हुआ है, चांदी का पात्र है, वो रात्रि है, रात्रि उत्पन्न हो गई, वहां प्रकट हो गई, घोड़े के पीछे रात्रि प्रकट हो गई, वो पात्र को लेकर कहा, उसको रात्रि संज्ञा दी। राजतो ग्रहो वर्ण सामान्याद कहते हैं, क्या वर्ण है? शुक्लत्व सामान्य, शुक्ल वर्ण है, रात्रि में भी चंद्रमा का शुक्लत्व आ जाता है और चांदी में भी शुक्लत्व, वर्ण सामान्य। अथवा वर्ण का अर्थ यह भी होता है, रात्रि में भी रकार है और इसमें राजत में भी रकार है, ये भी वर्ण सामान्य हो सकते हैं, रकार सामान्य हो सकते हैं, वर्ण सामान्यात बोला, वर्ण का समाता है, समता है रात्रि में और रजत पात्र में, यही होने से इसको रात्रि कह दिया, रजत पात्र को ये कहा। अथवा वर्ण सामान्यात, अब जगनत्व तो सामान्यात, अथवा पीछे की तरफ है ना, निकृष्ट है, सोने की अपेक्षा चांदी निकृष्ट है, दिन की अपेक्षा रात्रि निकृष्ट है, तो इसे निकृष्टत्व तो सामान्य है दोनों में, किसमें? राजत पात्र में और रात्रि में, उसमें उत्कृष्टत्व है सुवर्ण में व अहर में दिन में, और इसमें निकृष्टत्व है उनकी उसकी अपेक्षा। ये दो हेतु दिया इसको, रजत पात्र को रात्रि बोलने में दो हेतु दिया, वर्ण सामान्यात अथवा जगनत्व सामान्यात, निकृष्टत्व सामान्यात, यह है। एनम अश्वम पश्चात पृष्ठतो महिमा अनुजायत, इसी घोड़े के पीछे, एनम पूर्व में अश्व की चर्चा है, तो एनम माने अश्वम, मंत्र में एनम शब्द है, क्योंकि ये अन्वादेश में इदम को एन आदेश हो जाता है, पूर्व में जो कह दिया बाद में उसको कहना तो एन आदेश करते हैं, द्वितीय टा उसे न सूत्र आता है, द्वितीय टा वसु एन, इदम के स्थान में एन हो जाता है, अनेन व्याकरण अधितम, इसने व्याकरण पढ़ लिया, एनम छंदो अध्यापय, इसको अभ्यत पढ़ाइए, ऐसे पहले अनेन बोला था, इदम से बोला था, अब एनम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सूत्र लगा? द्वितीय टा उसमें न, द्वितीय टा वसु एन, द्वितीय में टा में उसमें एन वो पढ़े जाते, इदम को एन आदेश हो जाता है, तो ही है यहां, ये एनम बोला हुआ है मंत्र में, इसलिए कहते हैं अश्वम बोला इन्होंने, एनम माने अश्वम, मंत्र में एनम शब्द है, वो पहले घोड़े की चर्चा हो गई थी, दोबारा करने के लिए इदम शब्द से बोल दिया, एनम बोल दिया, तो एनम माने अश्वम, मंत्र में जो एनम पद है उसका अर्थ अश्वम, इस अश्व को, अश्व के पश्चात माने पीछे, वही लक्षित करके पीछे भाग पे लक्षित करके, पृष्ठतः माने पश्चात का अर्थ पृष्ठतः, पीछे भाग में हमारे पश्चात शब्द है, यहां उसका अर्थ पृष्ठतः करते हैं पीछे की तरफ, यही है, क्योंकि भाष्य में स्वपदानि च वर्णन्ते ऐसा आता है, अपने पद को भी व्याख्या करते हैं भाष्यकार, मंत्र में पश्चात उसका अर्थ है पृष्ठता, भाष्यकार पृष्ठता लिख देते हैं, क्योंकि सूत्रार्थो वर्णते वाक्य सूत्रानुसार भी स्वपदाने जो वर्णनते भाष्यम भाष्य विदो विदो, भाष्य को जानने वाले जो लोग होते हैं, भाष्य को जानने वाले लोग इसको भाष्य कहते हैं, किसको? यहां सूत्र माने मंत्र है, यहां मंत्र के मंत्रार्थो वर्णते यत्र ऐसा हो जाएगा, सूत्रार्थो जिसमें मंत्र का अर्थ करना हो, अब मनमान मन लिखे तो भाष्य नहीं होता वो, आप जो कुछ लिखेंगे माने सूत्र है या मंत्र है, या मंत्र है यहां, तो उसके जो व्याख्या है सूत्रार्थो वर्णते यत्र, या मंत्र का अर्थ की व्याख्या होती है जिसमें जिसमें, और वाक्य ही सूत्रानुकारी भी, ऐसे वाक्यों के द्वारा के सूत्र के अनुकरण करने वाले वाक्य हों, मंत्र के अनुकरण करते हो, अपने आप मनमाना ना हो उन वाक्यों के द्वारा जहां सूत्र का अर्थ का वर्णन किया जाता हो। और स्वपदान अपने पद के भी द्वारा व्याख्या कर देते हैं कभी कभी, जो सूत्र का अर्थ करते समय जो पद आया उसको भी द्वारा व्याख्या, ऐसा वर्णन दे भाष्यम भाष्य विधो विधु, जिसमें ऐसा वर्णन होता हो उसको भाष्य कहते हैं, भाष्य को जानने वाले लोग, ऐसा होता है। तो ये न माने अश्वम पश्चात माने पृष्ठतः महिमा अन्न जायत माने तस्य अपर समुद्र योनि, महिमा एक ऐश्वर्य प्रकट हो गया, रात्रि प्रकट हो गई है उसके पीछे, वो चांदी का पात्र रखा उसको रात्रि कहा, तो रात्रि पैदा हो गई। और उस चांदी के पात्र जो होगा राज उसके कारण कौन करे, अपरे समुद्र योनि, अपर समुद्र, पूर्व समुद्र अपर समुद्र माने अस्ताचल वाली है समुद्र, वो योनि है उसका, यही है कारण है, योनि माने रखने का स्थान है वो, ये बताया। महिमा महत्वात कहते हैं, महिमा का महत्वात बहुत बड़ा काम है, महान है, इसलिए महिमा कह दिया। अश्व ही विभूति रेसा, उस घोड़े की ये विभूति ऐश्वर्य है, ये दोनों पात्र, ये सौवर्ण पात्र और राजत पात्र जो आगे पीछे रखे गए हैं, वो जो अश्वमेध यज्ञ वाला घोड़ा है, अश्वमेध यज्ञ उसके विभूति है, विभूति माने ऐश्वर्य। हाँ, संतलो की भस्मी को क्या बोलते हैं, विभूति बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनके ऐश्वर्य है, ये अलंकार है, क्या है, आय धिग्भस्म, धिग्भस्म रहितम भालम धिग्रामम अशिवालयम, ऐसा लिखा है शिव पुराण में, जिसके ललाट में भस्म नहीं है उसकी ललाट का धिक्कार है, और जिस गांव में शिवजी का मंदिर है वो गांव के लिए धिक्कार है। धिग्भस्म रहितम भालम, जिसके ललाट भाल भस्मन हो धिक्कार है उसके लिए, और धिग्रामम अशिवालयम, जिसके गांव में, जिस गांव में शिवालय न हो उसके लिए भी धिक्कार है, ऐसा बोला गया। भस्म की महिमा माने ये विशेषकर दक्षिण भारत में तमिलनाडु है, आंध्र आदि है, वहां माताएं भी लगाती है, यहां शर्म होता है लोगों को भस्म लगाना, साधु बनने के बाद शर्म है यहां, ये साधु का ऐश्वर्य विभूति लगाना बोलते हैं, हमारे ऐश्वर्य है। तो अश्व से ही विभूति रेसा, ये जो पात्र है ना, ये अश्व की विभूति है, यह सवर्णो राजतस्तक रहो, ये जो दो ग्रह हैं, दो पात्र हैं, आगे सुवर्ण पात्र है, पीछे रजत पात्र है, ये दोनों उस अश्व की महिमा है, विभूति है, ऐश्वर्य है। एक विभूति माने एक नंबर की बने कहा उत्कर्ष प्राशस्त्यम इतियावत, ये घोड़े के लिए उत्कर्ष है, ये प्रशंसा है, प्राशस्त्य है, ग्रह उभयता स्थापित है, ये दोनों ग्रह जो है दो दो तरफ स्थापित होते हैं, पूर्व आगे और पीछे स्थापित है, ये बोला दो नंबर की टिप्पणी पर स्थापित है। तथा च अर्थवाद वाक्यम एव यतत, ये वाक्य अर्थवाद है, ये स्वतंत्र उपासना नहीं है, पूर्व उपासना का अंग है ये, अर्थवाद एव यतत न स्वतंत्र फलकम, ये स्वतंत्र फल वाला नहीं, द्वितीय मंत्र के दो दो पात्र रखकर उपासना करे स्वतंत्र फल नहीं, अश्वमेध में जो उपासना है उसी का अंग है ये स्वतंत्र फल नहीं कहना। तथा च अर्थवाद वाक्यम एव यतत, ये वाक्य अर्थवाद वाक्य है, न स्वतंत्र फल का विभिन्न उपासना विषय विधवा, भिन्न भिन्न उपासना नहीं समझना, पूर्व मंत्र का और इस मंत्र का, इस कंडिका पूर्व कंडिका अलग अलग उपासना नहीं समझना, एक ही उपासना है, ये उसी का अंग है, ये बता दिया। आगे भाष्य में कहते हैं तौ ये तौ वही महिमा और महिमाख्यौ, ये दोनों पात्र तौ ये तौ वो दो सौवर्ण पात्र राजत पात्र दो हैं, महिमानव माने महिमाख्यौ जो महिमा नामक है, ग्रह ये ग्रह है पात्र है दोनों, अश्वम अविता पुरता पृष्ठतः, अश्व के अविता आया हुआ है वहां, अविता माने पुरता पृष्ठ आगे पीछे दोनों तरफ, ये बोल रहे हैं अविता शब्द का अर्थ दोनों तरफ आगे और पीछे, ये अविता शब्द का अर्थ कर दिया पुरता पृष्ठ सामने और पीछे, संभवतु ये पैदा हो गए, ये दो दिन और रात पैदा हो गए इसके सामने, आगे दिन है पीछे रात है, ऐसा पैदा हो गए, ये पात्र को लेकर के कहा संभवतु, उक्त लक्षण जो है वह संभवतः कहा, यही लक्षण जो लक्षण बताया है वो दिन रूप में है और रात्रि रूप में है, ये आगे वाला दिन के रूप में पीछे वाला रात्रि के रूप में, ऐसा लक्षण वाला होते हुए संभव संभूत दोनों पैदा हो गए, उत्पन्न हो गए दो पात्र ऐसे पैदा हो गया, माने दिन और रात्रि उत्पन्न हो गए ऐसा बोला जा रहा है। इत्थम असौ अश्व, इस प्रकार का ये अश्व है, सामान्य अश्व नहीं है ये, जिसके आगे पीछे दिन रात पैदा हो गए हैं, ऐसा अश्व है, ऐसा उसकी महिमा गाई जा रही है। ये तम असौ अश्व हो, इस प्रकार ये घोड़ा है अश्व है, महत्व युक्त, ऐसा महत्व से युक्त है ये घोड़ा। इति पुनर्वचनम स्तुत्यर्थम, वहां अश्वम पद दोबारा आ गया है, पहले भी एक बार मंत्र में आया, दोबारा भी आया, पहले अहर वही अश्वम आया था, फिर अभी समुद्री योनि ये तो वही अश्व अश्वम महिमान अभिशंभु बतुहु में फिर अश्वम आया। ये दोबारा जो कहा गया ना पुनरुक्ति, क्या पुनर्वचन, स्तुति के लिए, प्रशंसा के लिए, अश्वम शब्द दो बार है मंत्र में, इसलिए दोबारा जो अश्वम आया संभवतु में, अश्वम संभवु बतु आया है, तो यहां पर क्या स्तुति के लिए है ये कहा। महत्व युक्त इति पुनर्वचन स्तुत्यर्थम, जो अश्वम आया इसको स्तुति के लिए, उसके निंदा के लिए नहीं है, स्तुति प्रशंसा के लिए कहा। टीका के साथ देखें इस पहले का, ग्रहो माने हवनीय द्रव्याधारो, आगे हवन करना होता है उन पात्रों में, आगे पीछे जो जो पात्र रखे हुए हैं हवन कर रहा है पात्रों में, आगे सुवर्ण का पात्र है, पीछे रजत पात्र है, उसको दिन रात की उपमा दी गई ऐसे पात्र की, तो उसमें आगे हवन होगा वहां, तो यही कहते हैं पात्र, ये कह रहे हैं ग्रहो माने हवनीय द्रव्य आधारो, ये ग्रह क्या है पात्र क्या है, हवनीय द्रव्य के आधार है ये, उसमें हवन होगा, यही माने अश्वमेध यज्ञ करते समय वो दोनों पात्रों में हवन करना होता है। आगे हवनीय द्रव्य आधारो पात्र विशेषो अग्रता पृष्ठता, दो पात्र का नाम है, दो पात्र विशेष है, एक सुवर्ण पात्र है, एक रजत पात्र है, अग्रता पृष्ठता से एक आगे और एक पीछे, संज्ञापनात् प्राग ऊर्ध्वम च, कहते हैं घोड़े के मारने के पहले पूर्व में होगा, घोड़े मारने के बाद में पीछे रखा जाता है, रजत पात्र बाद का होगा और सुवर्ण पात्र पहले का होगा, संज्ञापनात् पूर्वम प्राग ऊर्ध्वम च बोल दिया, संज्ञापन संज्ञापन का माने उसको जब मारा जाता है उसके पूर्व में होगा पहले वाला पात्र और मारने के बाद होगा पीछे वाला पात्र, ऊर्ध्वम च इत्यावत कह दिया। प्रसिद्ध तावत अन्य दीप्ति, देखो प्रसिद्ध है दिन में जो प्रकाश प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है दिन में जो प्रकाश है, प्रसिद्ध तावत अन्य, अन्य माने दिन में, अहम शब्द के सप्त में अन्य, दिन में प्रसिद्ध है दीप्ति माने प्रकाश प्रसिद्ध है, सौवर्ण ग्रह च, और सुवर्ण ग्रह जो सामने है उसमें भी है दीप्ति, चमकीला पता उसमें भी है, सौवर्ण ग्रह च सा अस्ति, सा माने दीप्ति, अस्ति सा दीप्ति, दीप्ति इसमें भी है, दिन में प्रसिद्ध है दीप्ति और सुवर्ण पात्र में भी सा अस्ति, सा माने दीप्ति अस्ति, सा अस्ति, अतः तस्मिन अहर दृष्टि इति दर्शनम विवेचते, इसलिए उस पात्र में तस्मिन माने सौवर्ण पात्रे अहर दर्शनम, अहर दृष्टि माने दीन दृष्टि करना, यही है इति दर्शनम विवेचते, इस प्रकार यहां उपासना का विभाजन करते हैं, कहते हैं दर्शन माने उपासना है। अच्छा दो तीन टिप्पणी है ना, दो बेका तथा च अर्थवाद वाक्यम एव यतद, ये अर्थवाद वाक्य है ये, तो माने घोड़े की प्रशंसा करने के लिए वाक्य है, जो निंदा स्तुति फलक वाक्य होगा उसको अर्थवाद कहते हैं, निंदा परक वाक्य अथवा स्तुति परक वाक्य होगा वो है अर्थवाद वाक्य, उसका तात्पर्य अन्यत्र है, अर्थवाद वाक्य में वो नहीं होता, तात्पर्य अन्यत्र होता उसका, क्या घोड़े की प्रशंसा के लिए कहा गया है ये स्थिति में है पात्रों को, अर्थवाद वाक्य होते हैं, ये कह रहे हैं दो नंबर टिप्पणी में कहा तथा अर्थवाद वाक्य में ये वाक्य अर्थवाद वाक्य है, न स्वतंत्र फल का विभिन्न उपासना विषय में भाव, स्वतंत्र फल वाले नाना प्रकार के उपास, तीन नंबर टिप्पणी है, तो दीप्ति अधिकरण तो सामान्य बोला दीप्ति का अधिकरण है दीन, दीप्ति का अधिकरण होता है प्रकाश के अधिकरण है दीन, इसी प्रकार सुवर्ण पात्र भी प्रकाश का अधिकरण है, यही कहा दीप्ति अधिकरण तो सामान्य दीप्ति का अधिकरण है, अधिकरण है दोनों अधिकरण तो सादृश्य है, इसलिए उस पात्र को दीन बोल दिया, अहर वही अश्वस्य महिमान अनुजायत इत्यादि कहा था, महिमा अनुजायत इत्यादि कहा। आगे दर्शनम चार नंबर उपासनम, दर्शन माने उपासना, उपासनम विभजते विभाग करते हैं, कहा दो दो दर्शन है यहां, पूर्व आगे सुवर्ण पात्र रखना है, पीछे रजत पात्र रखना है, दो दर्शन है, दो प्रकार उपासना है, यही है, इसलिए अहर इत्यादि कह रहे भाष्य में ये बोल रहे हैं, भाष्य अहा माने सौवर्ण ग्रहो दीप्ति सामान्याद वही इत्यादि बोला था। अहर माने सुवर्ण पात्र है ये, दीप्ति सामान्याद वही, क्योंकि दीप्ति सामान्य है, प्रकाश सामान्य है उस पात्र में और दीन में। टीका में कहते हैं अश्व संज्ञपनाद पूर्वम यो महिमाख्यो ग्रह स्थाप्य थे, घोड़े को मारने के पहले, संज्ञपन माने मारने हिंसा करना होता है, घोड़े की हिंसा करने के पहले जो पूर्व में घोड़े के सामने जो महिमा नाम के जो ग्रह पात्र है, सुवर्ण का पात्र है, रखा जा स्थाप्य थे, रखा जाता है, स्थापित होता है। सचेत अहर दृष्टिया उपास्य थे, उसके यदि घोड़े दृष्टि दीन दृष्टि से उपासना की जाए उस पात्र में, किस में वो जो पात्र है, सचेत अहर दृष्टिया उपासते दीन दृष्टि से उपासना यदि किया जाए तो कथम सो अश्व मनु जाए, तो पूर्वादि पूछ रहा है यदि घोड़े के संज्ञा हिंसा करने से पहले एक सुवर्ण पात्र सामने रख करके दीन दृष्टि से उपासना की जाती हो तो फिर कथम अश्वम अन्व जाएत, फिर अनुकार्थ पश्चात अर्थ आएगा, फिर घोड़े के बाद कैसे अर्थ आएगा, अनुकार्थ पश्चात होता है तो पीछे माने घोड़े मरने के बाद कैसे अर्थ आएगा, तो तब ये शंका आ गई, अनुकार्थ पश्चात होता है सामान्य रूप में, तब कहते हैं यहां अनुशब्द पश्चात अर्थ में ये लक्षणवाचक है, कैसा बताते हैं लक्षण के लिए अनु लगाया, ये बोलना चाह रहे हैं भाष्यकार, यहां जो अन्व जाए तो जो अनु आया है, पश्चात जाए तो अनु जाए, तो ऐसा नहीं है, जैसे अनुज बोलते हैं ना हमारे बाद में होने वाले को, हमारे भाई छोटे भाई को अनुज कहा जाता है, पीछे होने वाले को अनु लगता है, पहले वाले को अग्रज बोलते हैं, पीछे वाले को अनुज बोलते हैं, तो ये अनुशब्द पीछे वाला वाचक होता है, तो फिर घोड़े के सामने कैसे रहेगा वो, ये प्रश्न आया तब उत्तर देना चाहते हैं। ये शंका है टीका में, अश्व संज्ञापनात् पूर्वम यो महिमाख्यो ग्रह स्थाप्य थे, घोड़े के मारने के पहले, हिंसा करने के पहले उसके सामने जब सुवर्ण नाम एक ग्रह पात्र रखा जाता है, स्थिति स्थापित की जाती है, तो उसकी किया जाता है, तो सचेत अहर दृष्टिया उपास्य थे कथम सो अश्व मनु जाए, तो उसको यदि दीन दृष्टि से उपासना करनी उस पात्र में, तो फिर घोड़े के पीछे कैसे पैदा होगा घोड़े मरने के बाद, तो अनुकार तो पीछे होता है, अन्न जाए तो शब्द आया, शंका आ गई तो उत्तर देते हैं, उत्तर देते हैं, हां ये उत्तर दे रहे हैं क्या, पश्चात अश्वस्य जन्म बाचो अयुक्ति पूर्वादि, और बोल रहा है पीछे अश्व के जन्म कहना, माने अश्व के बाद में जन्म कहना, पात्र के पैदा होना कहना, या अयुक्ति है, ठीक नहीं है, क्यों अनुगार तो पीछे होता है, तो पश्चात अश्वस्य घोड़े की प्याड, अनुगार तो पश्चात बाद पीछे बाद में, तज जन्म वाचो माने ग्रह का जन्म, अनुजायत पैदा हुआ बोल रहे हैं, लंग लकार लगा रहे हैं, ये जनी प्रादुर्भावे धातु है, पैदा हुआ का अजायत जनी प्रादुर्भावे लंग लकार है, तो पीछे पैदा हुआ कैसे, ऐसे वाचो युक्ति रीति, ये ऐसी वाणी कैसे युक्ति संगत होगी, ये गाया, ये पांच नंबर टिप्पणी कहते हैं तजन्म वाचक शब्द प्रयोग, अश्व के पश्चात उस पात्र के जन्म का वाचक शब्द का प्रयोग कैसे कर दिया, क्यों ये महिमा है उसके सामने होना है, तो फिर अनुजाय अनुजाय तक कैसे बोल दिया, अनु कैसे लगा दिया, अनु का तो पीछे होता है, यह अर्थपूर्वादि की शंका कर दी, तो इसको उत्तर भी देते हैं, अहम अहर अश्वम पुरस्ताद महिमा अनुजाय इति कथम, पूर्वादि की शंका है ये, अहर अश्वम पुरस्ताद, ये जो दिन पैदा हुआ कहा सुवर्ण पात्र को, वो जो पात्र घोड़े के सामने अन्व जायत इति कथम, उपासना करनी है तो बाद में हुआ कैसे माना जाए, कैसे बनेगा, तो उत्तर देते हैं अश्व से प्रजापतित्वात्, अश्व जो है ना प्रजापति रूप में हो चुका है पूर्व मंत्र के द्वारा, उसमें लोक देव काल की आधारित करके आधारण किया हुआ है, उपासना है तत्त अंगों में, तत्त लोक तत्त काल तत्त देव दृष्टि से उपासना की जाए करने से वो प्रजापति स्वरूप हो गया, इसलिए उसके प्रशंसा के लिए वाक्य है, पात्र पीछे पैदा हुआ, मैंने अनु यहां पर लक्षण बता रहा है, लक्षण लक्षण अर्थ में अनु है, ये बताना चाह रहे हैं, ठीक है, नायम पश्चात अर्थो अनुशब्द, सिद्धांत बोलते हैं ये जो यहां अनुशब्द का अर्थ पश्चात में अन्न जाए तो जो अनुशब्द है पश्चात अर्थ में नहीं है, अनु जब बोला जाता है ऐसे अर्थ में नहीं है, पश्चात अर्थ में नहीं अनुशब्द, अनुशब्द किंतु लक्षणार्थ, यहां अनुशब्द लक्षण है, उसके द्वारा लक्षित घोड़ा होना है, अश्व होना है, लक्षण के लिए है, क्योंकि लक्षणत्थम भूताख्यान भाग विपसासु प्रतिपर्यण वह, ऐसा सूत्र है व्याकरण में जो कर्म प्रवृत्ति ने संज्ञा कर देता है, और कर्म प्रवृत्ति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अश्वम अन्न जायत, वह अश्वम द्वितीय विभक्ति है, कर्म प्रवचन संज्ञा होने के कारण वह अनु जो है कर्म प्रवचन संज्ञा कर रहा था, किस अर्थ को लेकर, लक्षण अर्थ को लेकर, यह है ये बता रहे हैं। ठीक है, नायम पश्चात पश्चात शब्द अनु पश्चात अर्थ अनु शब्द, या अनु शब्द पश्चात अर्थ में नहीं है, भाष्यकार यही बोल रहे हैं, किंतु लक्षणार्थ, किंतु ये अनु शब्द है, लक्षण वाचक है। तथा अश्वस्य प्रजापति रूपत्वात्, क्यों प्रजापति रूप है अश्व, पूर्व मंत्र में प्रजापति रूप सिद्ध कर दिया है, क्योंकि सारे लोक देव काल सबका आधान किया है वहां, वो प्रजापति स्वरूप बनाया गया है उपासना के लिए घोड़े को, इसे तथा अश्व से प्रजापति रूपत्वात् तम लक्षयित्वा, तम माने अश्वम, उस अश्व को लक्षित करके, लक्षयित्वा ग्रहस्य यथोक्तस्य, यथोक्त ग्रह में सौवर्ण ग्रह सोने का ग्रह पात्र है वो, यथोक्तस्य ग्रहस्य प्रवृत्ति, प्रवृत्ति होने से, उस ग्रह की प्रवृत्ति होने से, प्रवृत्तेर उपदेशात, प्रवृत्ति के उपदेश होने से, अश्वम अनुजायत इति अविरुद्धम, अश्वम अनुजायत कहने में कोई विरोध नहीं, क्यों यहां अनुशब्द पश्चात अर्थ में नहीं लक्षण में है, माना उस घोड़े को लक्षित करके ये पात्र पैदा हो गया, दिन पैदा हो गया, ऐसा बोला जा रहा है, यही कि घोड़े के बाद भी पात्र पैदा हुआ यह अर्थ नहीं है, ये बताया। टिप्पणी है ना, लक्षयित्वा, छह नंबर टिप्पणी है, बोधयित्वा, लक्षयित्वा ने बोधे तो घोड़े को बोधन करके, ये अर्थ है। प्रवृत्तेर यथोक्तस्य प्रवृत्ते, प्रवृत्तेर माने थापन से विधानात, उसका थापन का विधान हुआ है, घोड़े को लक्ष्य करके स्थापित किया है उसको, ये पात्र दीन है करके घोड़े को, वे अश्वमेधीय घोड़े को प्रशंसा के लिए है, तो थापन से विधानात बोल दिया, इसका अर्थ कर दिया, प्रवृत्ते का अर्थ विधानात, प्रवृत्ते पंचमी है इसलिए विधानात, उसी का अर्थ है, ऐसा कहीं ये कहते हैं। आगे अन्वजायत इति अविरुद्ध कहा, अश्व शब्द का अन्वजायत का विरुद्ध नहीं कहा, आठ की टिप्पणी कहते हैं, प्रातिष्ठते कहते हैं, प्रतिष्ठित होता है यह अर्थ, प्रतिष्ठित होता है लक्षण अर्थ, प्रतिष्ठित होता है यह अर्थ है। आगे टीका भाष्य में अश्वस्य इत्यादि का, अश्वस्य प्रजापति रूप प्रजापतित्वात् कहा था। आगे टीका, तदेव स्फुट आई थी, जो अश्व प्रजापति रूप कहा ना उसी को स्पष्टीकरण करते, तदेव माने वही अश्व को जो प्रजापति रूप कहा था उसी को स्पष्टीकरण करते। नौ नंबर टिप्पणी, तदेव अविरोधम एव, कोई विरोध नहीं है अनुशब्द के यहां पश्चात अर्थ न होने से कोई विरोध नहीं आता है, विरोध नहीं, यही कहा तदेव का अर्थ, उसी को अविरोध का स्पष्टीकरण करते हैं, प्रजापति करके भाष्य में कहा है, प्रजापति ही आदित्यादि लक्षणों अन्ना लक्षते, प्रजापति जो है ना आदित्यादि जो सूर्यादि लक्षण के द्वारा दीन के द्वारा लक्षित होता है, यही अर्थ किया। और अश्वम लक्षयित्वा जायता, इधर भी क्या होगा लक्षित, अश्वम लक्षयित्वा अजायता, ये पात्र जो पैदा हुआ है, अजायता पैदा हुआ, लंग लकार है जनि प्रादुर्भाव धातु का, प्रथम पुरुष एक वचन है, ये पात्र, ये सौवर्ण पात्र पैदा हो गया अश्व के सामने बोल रहे हैं, अश्वम लक्षयित्वा अजायत, अश्व को लक्षण करके लक्षित करके पैदा हुआ है, इसका तात्पर्य अश्व में ही है। सौवर्ण महिमा, सुवर्ण रूपी जो महिमा ग्रह, वृक्षम अनुविद्योत्यते विद्युत इति यत्वात् कहा, जैसे वृक्षम अनुविद्यते विद्युत का अर्थ वृक्ष को लक्ष्य करके बिजली चमकती है, यह अर्थ जैसा होता है वहां, अनु का अर्थ लक्षण, वृक्ष को लक्षित करना है, बिजली चमकती है ना वृक्ष को लक्षित करके चमकती है जैसा बोला जाता है, वहां अनुपश्चात अर्थ में नहीं होता लक्षण अर्थ में होता है, इसी प्रकार यहां भी लक्षण अर्थ है, ये दृष्टांत दिया भाष्यकार ने, वृक्षम अनुविद्यते विद्युत इतिवत्, ये दृष्टांत है यदवत्, इस प्रकार ठीक है, हम इसे बोलते हैं। काल लोक देवतात्मा प्रजापति, देवता ये जो प्रजापति है ना तीन स्वरूप वाला है, उसको उसी प्रकार से पूर्व मंत्र की व्याख्या की है, काल लोक देव तत्त अंगों में कहीं काल दृष्टि की, कहीं देव दृष्टि की, कहीं लोक दृष्टि की, उस घोड़े के अंगों में प्रजापति भी वही होता है, वही स्वरूप होता है, काल लोक देव स्वरूप होता है, यही है, अश्व भी उसी प्रकार हो गया अभी, यही है। काल लोक देवता आत्मा प्रजापति, आत्मा स्वरूप, काल लोक देवता स्वरूप जो प्रजापति अश्वात्मना, अब यह अश्वरूप में दिखाई दे रहा है प्रजापति, अश्वात्मना प्रजापति रूपत्वात् अश्वरूप से, हाँ कहा चला गया अश्वात्मना दृश्यमान हो, यहां घोड़े रूप से दिखाई दे रहा है जो काल लोग देव स्वरूप जो प्रजापति है अश्वरूप से दृश्यमान है अभी। अत्र अहर दृष्टिया दृष्टेण ग्रहेण लक्ष्यते, इसलिए अहर दृष्टि से जो देखा गया ग्रह है, तो कौन ग्रह, सुवर्ण ग्रह पात्र, उसके द्वारा लक्षित होता है। टिप्पणी 10-11, 10 में कहते अश्व अभेदेन उपास्यमान, ये जो अश्व के साथ अभेद करके उपास्य उपासना कर इस पात्र की, अलग से नहीं उपास्यमान है पात्र प्रजापति। अच्छा 11 में कहते हैं दृष्टेन, दृष्ट है ना माने उपासित है ना, दृष्ट है ना उपासित है ना, उसके द्वारा उपासित है ये ग्रह है ना, लक्षित लक्षित द्वारा कोई अश्व ही लक्षित होता है इसके द्वारा, ये कहा। तथा च अश्वम अन्नजायता श्रुति अविरुद्ध, इसलिए इत्यर्थ अश्वम अन्नजायता लिखा हुआ है मंत्र में, वो श्रुति विरोध नहीं होती है, क्यों या अनु का अर्थ पश्चात नहीं है, लक्षण में है, लक्षण में भी अनु शब्द आता है व्याकरण में, सूत्र है लक्षणत्थम भाग लक्षणत्थम यथा लक्षणत्थम भूत यथाख्यान भाग विपसा प्रतिपर्य नभ, ऐसा सूत्र है, उसके लक्षण अर्थ में तीन उपसर्ग प्रयोग हो जाता है इन अर्थों में, लक्षण आदि अर्थों में प्रतिपरि अनु, ये तीन उपसर्ग की कर्म प्रतिजन संज्ञा होती है और उसको कर्म प्रतिजन योग में द्वितीय विभूति होती है, अश्व में द्वितीय है ये कह रहे हैं। तथा च अश्वम अनुजायते श्रुति अविरुद्ध, इसलिए मंत्र में जो अश्वम अनुजायत था अनु कोई विरोध नहीं है, पश्चात अर्थ में लक्षण में है अनु, इत्यर्थ अनुशब्दो न पश्चातवाची तत्र दृष्टांतम आह, अनुशब्द पश्चातवाची नहीं है लक्षणवाची है, इसमें दृष्टांत कहते हैं भाष्यकार क्या, वृक्षम अनुविद्योतते विद्युत यद्वत इति यद्वत, एक कहा जैसे वृक्ष के लक्षित करके बिजली चमकती है बोला जाता है, ठीक इसी प्रकार है यहां वो घोड़े को मैंने प्रजापति रूप से लक्षित करके ये पात्र प्रकट हुआ, ये अर्थ है यहां अनुजात का, यही हो अर्थ है कहा। टिप्पणी थी 12 तथा च माने यथोक्त प्रजापत्यात्मनो अश्वस्य लक्ष्यत्व, या लक्ष्य क्या है जो पूर्वोक्त तो जो प्रजापति रूप बनाया गया अश्व है, क्यों प्रजापति का स्वरूप होता है लोक काल देव तीन से युक्त होता है, या अश्व भी उसी प्रकार हो रखा है प्रजापति रूप हो रखा है, इसमें लोक दृष्टि किया काल दृष्टि किया और देव दृष्टि किया हुआ है, तो यथोक्त प्रजापत्यात्मनो अश्वस्य पूर्वोक्त जो पूर्व मंत्र में जो प्रजापति स्वरूप बनाया गया अश्व है उसका लक्ष्यत्व वो लक्ष्य है, और यथोक्त ग्रहस्य गृहस्य ने ग्रहस्य है वह मात्रा गड़बड़ हो रखा है, रह के जाम री बन गया ग्रहस्य गृहस्य ने ग्रहस्य है वो ग्रह मात्रा में गड़बड़ है, यथोक्त ग्रहस्य जो ग्रह है आपका पात्र है सामने सुवर्ण ग्रह लक्षण त्वम वो लक्षण है वो लक्षण त्वम अनुशब्दस्य, और जो अनुशब्द आया है अन्नजायत में अनुशब्द है अनुशब्दस्य तदीय लक्षण लक्षण भाव उसी का लक्षण बताने वाला है अनुशब्द, ये कहा द्योतकत्व हमारे द्योतक है वो द्योतकत्व इत्यर्थ ये बता दिया। आगे टीका है यदा वृक्षम लक्ष्यत्वा तस्य अग्रे विद्युत विद्योतते, जैसे वृक्ष को लक्ष्य करके वृक्ष को लक्ष्य बना करके उस वृक्ष के अग्रभाग में तस्य अग्रे बने वृक्षस्य अग्रे वृक्ष के अग्रभाग में विद्युत विद्योतते बिजली चमकती है, ठीक इसी प्रकार तदा तथा यदा तदा लिखा या यथा तथा होना चाहिए पाठ जैसा भी हो, तदा तब क्या करते हैं कहा तदा वृक्षम अनुविद्युतते सा इति ऐसा प्रयोग तब प्रयोग होता है, कब होता है यह प्रयोग जब वृक्ष को लक्ष्य करके उसके सामने बिजली चमकती है तब यह कहा जाता है वृक्षम अनुविद्युतते विद्युत ऐसा बोला जाता है शब्द प्रयोग होता है, ये कहा। टिप्पणी यदा 12 है ना 13 माने यदा माने यथा या यथा तथा के स्थान में यदा तथा लिखा हुआ है समझना यथा तथा जिस प्रकार या यदा शब्द है उसका अर्थ जिस काल में नहीं क्या करना जिस प्रकार यथा समझना उसको यही बताया यथा वृक्षम लक्षयित्वा लक्षयित्वा में 14 की टिप्पणी है बोधयित्वा वृक्ष को ज्ञान करा करके बिजली चमकती है ठीक इस प्रकार यहां अश्व को लक्ष्य बना करके ये पात्र है यहां दिन प्रकट हुआ, यह अर्थ करना चाहते हैं। टीका में आगे बोलते तथा अत्रापि, यहां भी जो अनुशब्द आया है, जैसे जिस प्रकार वृक्षम अनु विद्युतते विद्युत में अनुशब्द लक्षणवाचक है, ठीक उसी प्रकार यहां भी जो अन्नजायत में अनुशब्द आया है अश्वम अन्नजायत, तो अश्व को लक्ष्य करके प्रकट हुआ यह अर्थ है। ठीक है, तथा अत्रापि ये मंत्र में यहां आया हुआ जो अनुशब्द है, मंत्र में जो अन्नजायत में आया, यहां भी अनुशब्दो न पश्चात अर्थ इत्यर्थ, अनुशब्द पश्चात अर्थ में अनुज में जो प्रयोग होता है उस प्रकार नहीं है, पश्चात अर्थ में अनु नहीं है, ये कहना ये अर्थ है। यत्र च स्थाने ग्रह स्थाप्यते, जिस स्थान में ग्रह स्थापित करेंगे, ग्रह ने ग्रह रगार लगा देना चाहिए, यत्र च स्थाने ग्रह स्थाप्यते, जिस स्थान पर ग्रह स्थापित हो, पात्र स्थापित होगा घोड़े के सामने वहां स्थापित, तत् पूर्व समुद्र दृष्टि अध्ययम, उस स्थान को पूर्व समुद्र दृष्टि से चिंतन करना चाहिए, यह पूर्व समुद्र है, जिस भूमि पर पात्र रखा जा रहा है वहां उसको पूर्व समुद्र दृष्टि करना, ऐसा है। यत्र स्थाने, यत्र च स्थाने ग्रह स्थापित, जहां वो ग्रह माने पात्र, वो जो सुवर्ण पात्र जहां स्थापित किया जाता है घोड़े के सामने, वो जो स्थान होगा तत् मन स्थानम, वो स्थान पूर्व समुद्र से अध्ययम, उस स्थान को पूर्व समुद्र से चिंत करता है, जो पूर्व समुद्र योनि बोला हुआ वहां, पूर्व समुद्र में समुद्र माने स्थान, उसी को देखना है वहां, ये कहा। ये तस्य इत्यादि भाषियों का, तस्य ग्रहस्य पूर्वे माने पूर्व, समुद्रे माने समुद्र, माने वो प्रथमा के जगह पर सप्तमी है मंत्र में, पूर्वे समुद्रे योनि कहा हुआ है, व्यत्यय बहुलम सूत्र है, विभक्ति का विपरीत तो जाता है वेद में, लोक में नहीं कर सकते हैं, अर्थ प्रथमा का ही रहेगा, विभक्ति लग गई सप्तमी, व्यत्यय बहुलम बहुत काम करता है वो सूत्र, कई कई काम करता है, सुप्तिंग उपग्रह लिंग नारायणाम काल हलत स्वर कर्त्रिय काम च व्यत्यय विच्छति शास्त्र यश सोपी सिद्धति बाहुलकेन, ऐसा उसकी वार्त क्या है उस सूत्र में, माने सुप का सुप माने सुप, जैसे प्रथमा की जगह में सप्तमी भक्ति है, इसके व्यत्यय हो जाना वेद में, और तिंग भी ऐसे होता है, जहां तिप होना होगा और झी, जहां झी होना होगा वहां बिप, ऐसा कुछ भी आ सकता है, तिंग का भी विपरीत, जैसे आप सुप का विपरीत है प्रथमा की जगह सप्तमी, उसी प्रकार तिंग में भी होता है सुप तिंग, उपग्रह माने आत्मने पद परस्मय पद जो होता है, वहां भी परस्मय पद भी धातु में आत्मने पद कर किया जाता है वेद में, ऐसा भी आएगा आत्मने पद धातु में परस्मय पद का प्रयोग हो जाता है, उपग्रह माने आत्मने पद परस्मय पद सुप्तिंग उपग्रह, अलिंग पुलिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में व्यत्यय हो जाता है, जहां पुलिंग में प्रयुक्त कर रहा है शब्द वहां कहीं स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो जाएगा वेद में, कहीं नपुंसक में प्रयोग हो जाएगा, और नपुंसक वाला कभी पुलिंग में प्रयोग हो जाता है, किंतु समझना पड़ेगा आपको अर्थ लेते समय वही लिंग लेना होगा, ये नहीं कि जब वह कहां वो नहीं, सुप्तिंग उपग्रह लिंग नाराम लिंग, लिंग माने पुलिंग स्त्रीलिंग आदि विपरीतता हो जाना वेद में, स्वतंत्र है ऐसा है वेद, ऐसे हो जाता है वो व्यत्यय बहुलम्बे ऐसे भारतीय है, और नर माने पुरुष, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष जो क्रिया में होते हैं, कभी प्रथम पुरुष की जगह में उत्तम पुरुष लगा देंगे, कभी उत्तम पुरुष स्थान में मध्य पुरुष भी होगा वेद में, ऐसी स्थिति आ जाती है लिंग नारा, काल भूतकाल के स्थान में भविष्यत का प्रयोग, भविष्यत के जगह में वर्तमान का प्रयोग, कुछ भी हो सकता है वेद में, किंतु आपको अर्थ करते समय समझ के करना पड़ेगा, ये नहीं कि जो लिख दिया वही नहीं पढ़ना, कहीं भविष्यत अर्थ वर्तमान कर दिया तो आपको भविष्यत वाला ही अर्थ लेना होगा, उसका विपरीतता काल भूतकाल के स्थान में भविष्यत, भविष्यत भूत, ऐसा कई प्रयोग कभी कभी आता है ऐसा प्रयोग, काल हल, हल का विपरीतता भी हो जाती है, माने हल वर्णों में जहां प होना हुआ म लिख देंगे, म लेने का कुछ हो जाता है हल प्रत्यार में विपरीतता, कहीं अच, अच में भी ऐसी विपरीतता हो जाती है, काल हलच, स्वर माने उदात्त अनुदात स्वरित, उसमें भी विपरीतता हो जाती है, कहीं कहीं उदात्त के स्थान में अनुदात्त प्रयोग दिखाई दे पड़ेगा, अनुदात्त के स्थान में स्वरित प्रयोग दिखाई देगा, किंतु आपको संभल करके अर्थ करना पड़ेगा वेद में, वहां जैसा आया वैसा नहीं, जो अर्थ निकालना है जैसे यहां पूर्वीय का अर्थ क्या निकाला गया, पूर्व, हाँ लोक में ऐसा अर्थ निकालना पड़ेगा आपको, यानी कि जो आया पूर्वी समुद्री नहीं पूर्व समुद्र ऐसा लेना पड़ेगा, काल हलत स्वर कर्त्री और कर्ता कारक, कारक में विपरीतता, कर्त्री माने कारक, प्रथमा कारक में सप्तमी कारक और सप्तमी के स्थान पर चतुर्थी कारक, कुछ भी हो सकता है, कारक में विपरीतता हो सकती है वेद में। और यंग एक प्रत्याहार है वहां, वो प्रत्ययों का झड़ी है, तृतीय खंड के प्रत्याहार है एक यंग, उन प्रत्ययों में भी विपरीतता हो जाती है। ये शास्त्र के द्वारा कौन सूत्रकार पाणिनि जी है ना, व्यत्यय चाहते हैं इनको सबको, व्यत्यय मिच्छति शास्त्र ऐसा ऐसा व्यत्यय मिच्छति सोपी सिद्ध बाहुल के ना, ये जो व्यत्यय भी सिद्ध होगा, संदशी बहुलम सूत्र होता है ना, वो बहुल कहने से ऐसा हो जाता है। तो बहुल का अर्थ चार होता है, क्वचित प्रवृत्ति, क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा, क्वचित निदेव, विधेर विधानम बहुधा समीक्षा चातुर्विधम बाहुलकम बदंती, बहुल का चार अर्थ होता है ऐसा बताया। तो ये है यदा वृक्षम लक्षित्वा तस्याग्रे विद्युत विद्युतते तदा वृक्षम अनुविद्युत विद्युतते साहिति प्रयोजते तथा अत्रापि अनुशब्दो न पश्चात अर्थ इत्यर्थः। इसी प्रकार जैसे वृक्षम अनुविद्युत विद्युत का अर्थ क्या होगा, वृक्ष को लक्ष्य करके, यही ना, वृक्ष के पीछे बिजली चमकती अर्थ नहीं, वहां वृक्ष को लक्ष्य करके बिजली चमकती अर्थ होता है। उसी प्रकार यहां अन्न जायत में जो अनुशब्द है अस्वम लक्षयित्वा जायत अजायत, ये अर्थ होगा, ये बता दिया। यत्र स्थाने ग्रह स्थापित है, जिस स्थान में ग्रह स्थापित किया जाता है तत् पूर्व समुद्र दृष्टिया ध्येयम, उसको पूर्व समुद्र दृष्टि से उस स्थान को चिंतन करना, पूर्व समुद्र दृष्टि से चिंतन करना उस स्थान को, ये कहा तस्य इत्यादि भाषा में कहा था, तस्य ग्रह से पूर्वे पूर्व समुद्र समुद्र योनि विभक्ति व्यत्यय न कहते, कैसे कैसे कर दिया ये, पूर्व की जगह पर पूर्वे, समुद्र के स्थान पर समुद्री, ये कैसा कर दिया, मंत्र में पूर्वे समुद्री लिखा हुआ है, तो कहते विभक्ति का व्यत्यय कर दिया, विभक्ति सुप है, सुप का व्यत्यय है, यहां सुप्तिम व्यत्यय होते हैं, ये कह रहे हैं। पूर्वत्वम अत्र सादृश्यम, यह सादृश्य है पूर्व का अर्थ, ये कहा कथम सप्तमी प्रथमार्थे प्रयुज्यते, मंत्र में सप्तमी है और आपने प्रथमा कैसे कर दिया, भाष्यकार को प्रश्न कर दिया, मंत्र में सप्तमी पूर्वे समुद्रे और यहां पूर्वा समुद्र, आपने कैसे अर्थ कर दिया, कथम सप्तमी अर्थे प्रथमार्थे, कथम सप्तमी प्रथमार्थे, सप्तमी का प्रथमार्थ में कैसे प्रयोग किया आपने, प्रश्न आया, ये जते कैसे जोड़ दिया, तो छंदसी अर्थानुसारेण व्यत्यय संवाद इत्यादि उत्तर देते हैं। वेद में जो है ना छंदसी अर्थान, क्या अर्थ लेना है उसके आधार पर व्यत्यय हो जाता है, अर्थ का आधार पर विपरीत हो जाता है वेद में, ठीक है, विभक्ति व्यत्यय यह ना बोल दिया, किसका कर दिया, विभक्ति व्यत्यय का, शुभ का व्यत्यय कर दिया, इस माने जो घी लगा दिया है वो सु के जगह पर है, विभक्ति व्यत्यय है, पूर्वे घी का रूप है और पूर्व प्रथमा सु का रूप है, सु के स्थान पर घी का प्रयोग कर दिया वेद में, ये कहा। आगे कहते हैं यथा सौवर्ण ग्रहे अहर दृष्टि उपदिष्टा, जिस प्रकार सुवर्ण पात्र जो घोड़े के सामने उसने दीन दृष्टि बताई, ये दीन पैदा हो गया बताया है, तो सुवर्ण का पात्र है उसे दीन कह दिया, घोड़े के सामने दीन सूर्य उदय हो गया, ये सूर्य है ऐसा बोला, दीन कहा, तथा उसी प्रकार राजते ग्रहे रात्रि दृष्टि कर्तव्य, और घोड़े के पीछे जो रजत का पात्र होगा, रजत के पात्र को राजत बोलते हैं, चांदी को रजत बोलते हैं, उसके बना हुआ पात्र को राजत, तस्तम से अणप्रत्यय लग जाता है, रजत संबंधी है ये, इसलिए राजत तद्दित में अणप्रत्यय होने आदिवच की वृद्धि हो जाती है। तो जिस प्रकार घोड़े के सामने सौवर्ण ग्रह है उसी प्रकार तथा राजत एक ग्रह रात दृष्टि कर्तव्य, सुवर्ण पात्र में जैसे अहर दृष्टि की गई उसी प्रकार राजत पात्र में रात दृष्टि करनी चाहिए, ये कहा, तथा करके भाष्य में इसी बात को बताया है, तथा रात्रि ही राजतो ग्रह, इस प्रकार राजत ग्रह माने रात्रि, घोड़े के माने पीछे लक्षित करके माने क्या हो गया, रजत पैदा, क्या रात्रि पैदा हो गई, ये बोलना है। कहते अस्ति ही चंद्रातपत्वात रात्रि शौक्लम, रात्रि में भी शुक्लता है, चंद्रमा के प्रकाश को लेकर के, किसमें शुक्लपना है, रात्रि भी अंधेरी रात में शुक्लपना है, किसको लेकर? चंद्र के आतप माने प्रकाश किरण, चंद्र किरण को लेकर के रात्रि में भी शुक्लपना है। ये कहते हैं अस्ति ही चंद्रातपत्वात् चंद्रातपत्वात् आतपत्वात् माने किरण युक्त होने से, चंद्र की चंद्रमा की किरण युक्त होने से, प्रकाश से युक्त होने से रात्रि शौक्लम, रात्रि में भी शुक्लता है, शौक्लम अस्ति शौक्ल है, और अस्ति तो राजत से ग्रहस्यदि युक्त, और राजत पात्र में भी शुक्लता है, तदयुक्त माने शुक्ला शुक्लत्व से युक्त है क्योंकि सफेद होता है। यही सादृश्य दोनों में, रात्रि में और रजत पात्र में, रात्रि में भी शुक्लपना है किसका? चंद्रमा की किरण है, और रजत के पात्र में भी शुक्लपना है, यही सादृश्य दोनों में। ये कहा इति तत्र रात्रि दर्शन, इसलिए उस रजत के पात्र में, तत्र माने रजत पात्र, रात्रि दर्शन में, रात्रि दर्शन करना, उपासना करना, यही कहा। इसलिए वर्ण कहा इन्होंने, वर्ण सामान्याद बोल दिया, वर्ण समान होने से, एक ही वर्ण है, शुक्ल वर्ण है दोनों का, वो भी शुक्ल वर्ण वाला, रात्रि भी शुक्ल वर्ण वाली है चंद्रमा के आतप के कारण, और ये भी शुक्ल वर्ण वाला है, कौन? रजत पात्र। ये शुक्लत्व तो सामान्य होने से ऐसा है, जिसको रात्रि बोल दिया। कहा रजतम सुवर्णात् जगण्यम अहनश्च रात्रि अतो वा सादृश्यात्, अथवा दूसरे सादृश्य ले रहा, जगन्नत्व सामान्याद वा बोला हुआ है, दो सादृश्य है, अथवा जगन्नत सामान्य माने सोने की अपेक्षा चांदी जो होती है ना रजत निकृष्ट होती है, इसी प्रकार दिन की अपेक्षा रात्रि निकृष्ट है, यही सामान्य है, ये भी हो सकता है सामान्य, दो सामान्य, या तो शुक्लत्व सामान्य दोनों में, या जगन्नत्व सामान्य, जगन माने निकृष्ट, ये कह रहे हैं यहां। रजतम सुवर्णात् जगन्यम, रजत जो होता है ना चांदी, वह सोने की अपेक्षा निकृष्ट है, और अहनश्च रात्रि, और अन्न षष्ठी दिन की अपेक्षा रात्रि निकृष्ट होती है, अथवा अथवा इस सादृश्य को लेकर के, या तो वर्ण सामान्य शुक्लत्व सामान्य, अथवा जगन्नत्व सामान्य निकृष्टत्व सामान्य सादृश्य, तत्र माने रात्रौ, तत्र माने रजत पात्रे, उस रजत पात्र में रात्रि दृष्टि, रात्रि दृष्टि करना, रात्रि समझना, उसको कहा जगन्य, ही भाष्य पर कहा था जगन्नत्व सामान्य, अथवा दो सामान्य, या तो सौकुल्य सामान्य है, वर्ण सामान्य है, या जगन्नत्व निकृष्टत्व सामान्य है, इसलिए रजत पात्र में रात्रि दृष्टि कर रहा है, बोल दिया। आगे प्रजापति रूपम प्रकृतम अश्वम लक्षयित्वा, ये घोड़े को प्रजापति रूप लक्षित करके, जब ये तो प्रजापति है ऐसा घोड़े, क्यों? लोक प्रजापति तीन रूप वाला होता है, लोक रूप, देव रूप, काल रूप, ये तीन रूप से युक्त है वो, ये भी वही हो गया है उपासना सारे अंगों में, उसको लोक काल और देव दृष्टि कर दिया है, प्रजापति बनाया है इसको, इसलिए प्रजापति रूपम प्रकृतम अश्वम, जो प्रकृत अश्व है, अश्वमेधि अश्व, इसको प्रजापति स्वरूप को लक्षित करके तत्संज्ञपनात् पश्चात, उसके मारने का हिंसा करने के पश्चात, अश्य माने ग्रहस्य, ये जो ग्रह है ये रजत पात्र है, प्रवृत्तिम दर्शयति, उसकी प्रवृत्ति बाद में होगी, प्रवृत्तिम दर्शयति, पंद्रह की टिप्पणी है। थापनम, उसको थापन कर रहा, रजत पात्र कब करें, माने जो सुवर्ण पात्र है तो घोड़े जब जिंदा है उस काल में करेंगे, सामने वाला पात्र, और ये मरने के बाद करेंगे, पीछे रखना पात्र, दो बार रात्रि दृष्टि करने जिसमें, एनम इत्यादि कहा, एनम अश्वात् अश्वम, जो ये यही अश्व है, एनम माने अश्वम, मंत्र में एनम शब्द है, एनम पश्चात पृष्ठ, तो इसके पीछे और आगे, पश्चात माने पीछे, और महिमान महिमा अन्वजायत, महिमा इसको लक्षित करके महिमा प्रकट हो गई, क्या? रात्रि प्रकट हो गई इसके पीछे, यह अर्थ है। ठीक है, तद आसादन स्थाने पश्चिम समुद्र दृष्टि विधेयते, जो रजत पात्र जहां स्थापित करना है, घोड़े के पीछे भाग में स्थापित करना है, तद माने रजत पात्रम, उस रजत पात्र के जो आसादन स्थान है, माने रखने का स्थान है, उस स्थान में पश्चिम समुद्र दृष्टि विधेया, उसको पश्चिम समुद्र दृष्टि करना, स्थान को पूर्व में सुवर्ण पात्र को रखने के स्थान को करना है पूर्व समुद्र दृष्टि, और रजत पात्र जहां रखना है उस स्थान को पश्चिम समुद्र दृष्टि करना चाहिए। ये कहा तस्य इत्यादि भाष्य में कहा, इसको तस्य अपरे समुद्र योनि, वो पूर्व समुद्र कहा, इसको अपर समुद्र बोल दिया, मान वो रजत पात्र का कारण क्या है, तो स्थान क्या है, ये पश्चिम समुद्र, ऐसा बोला पश्चिम समुद्र, उसके रखने का स्थान है वो, उसमें ये दृष्टि करना है। अच्छा ठीक है, कथम यह तो ग्रह महिमाख्य उगत, कहते महाराज ये पात्र को महिमा कैसे बोल दिया, विभूति ऐश्वर्य कैसे बोला, ये प्रश्न उठा। कथम ये तो ग्रह महिमाख्य उक्त, कैसे कहा इसको? कहते सिद्धांत बोलते हैं महत्व उपेतत्वात्। अरे भाई महत्व से युक्त है ये, इसलिए महिमा कहा इसको, इसमें ऐश्वर्य युक्त है इसलिए महिमा कहा, ये उत्तर दे रहे हैं। महिमा भाष्य में कहा महिमा महत्वात्, ये दोनों महिमा है वो उस घोड़े के, क्यों? महत्व है महान होने से, ये दोनों पात्र महान है, महत्व धर्म है इनमें कहा। ठीक है, अथ अश्व विषय दर्शनम आदिश्य ग्रह विषय तद आदिशतो वाक्य वेद सात न इत्या। पूर्वादि बोलता है महाराज पहले अश्व विषय उपासना बताई आपने, अश्व विषय दर्शन, दर्शन माने उपासनम आदिश्य उपदेश करके, ग्रह विषय तद आदिशतो, ग्रह विषय जो उपदेश, उपदेश बोलो आदेश बोलो एक ही चीज है, आंग लगाएंगे तो आदिश्य हो जाए और उप लगाएंगे तो उपदेश हो जाता है, दिशा अतिशर धातु है। हरियाणा की तरफ आप जाएंगे लोग बोले आदेश महाराज बोलेंगे, ये नाथ संप्रदाय होता है ना उनके, जैसे हम नमो नारायण बोलते हैं वो उनके आदेश होता है नाथ संप्रदाय, हरियाणा की तरफ नाथ ज्यादा है। आदेश माने महाराज कुछ बोलो सुनाओ यही आता है, उपदेश करो, आंग लगाओ आदेश बनता है, उप लगाओ उपदेश बनता है, निर लगाओ निर्देश, वो दिशा धातु है, घाय प्रत्यय लगा हुआ है, जैसे जिस उपसर्ग लगाएंगे प्र लगाएंगे तो प्रदेश हो गया, धातु वही प्रत्यय वही उपसर्ग बदल रहा है। सब व्याकरण में समझना पड़ेगा सारी बातें। तो कहते अथ अश्व विषम दर्शनम आदिश्य, अश्व विषय उपासना को कथन करके ग्रह विषम तद आदिशतो वाक्य भेद स्याद। और फिर ग्रह विषय उपासना करने में दो वाक्य बन जाएंगे, अश्व विषय उपासना और ग्रह विषय उपासना, ये प्रश्न आया वाक्य भेद होगा। तो कहते सिद्धांत कर ना वाक्य भेद में एक ही उपासना है, ये बताएंगे सिद्धांत, ये जो ग्रह और अश्व की उपासना एक ही उपासना है, अंग है उसका, ये बताएंगे। टिप्पणी 16 की टिप्पणी में कहा ननु शब्द से तदीय लक्षण लक्ष्य लक्षण भाव द्योतकत्व चाहिए कहा। ये जो अथ का अर्थ ननु, ननु अर्थ में होता है माने ननु शब्द से अथ का, अथ शब्द का अर्थ ननु, ननु में भी अथ शब्द प्रयोग होता है ननु का अर्थ में, तो ननु शब्द से जो ननु शब्द है उसका तदीय लक्ष्य लक्षण भाव द्योतकत्व चाह, उसके जो लक्ष्य लक्षण भाव है ये है लक्षण, ये दोनों पात्र लक्षण है और घोड़ा होता है लक्ष्य, इसलिए एक ही वाक्य है दो नहीं है, ये बोलने के लिए कहा, इसके लिए है। अच्छा टिप्पणियां कुछ उल्टी पुल्टी हो रही है, 16 हो गया आगे वाक्य भेद में आया 9 नंबर टिप्पणी इस पृष्ठ में वाक्य भेद सात कहते हैं स्वतंत्र फलद उपासना द्वय बोधकया अनयो अंगांगी भावो न सियात। पूर्वात का कहना है स्वतंत्र फल बताया पहले, अश्व संबंधी बताया अभी ग्रह संबंधी बताया, तो स्वतंत्र फलद उपासना द्वय बोधक बोधकया, स्वतंत्र फल देने वाले को फलद बोलते हैं, स्वतंत्र फल देने वाले दो उपासनाएं कथन है, पहले अश्व संबंधी अभी पात्र संबंधी होने से अनयोर अंगांगी भावो न सियाद, ये दोनों में अंगांगी भाव नहीं हो पाएगा, एक माने भिन्न भिन्न उपासना है, ऐसे पूर्वादि की शंका है। वाक्य भेद सियाद शंका कहते सिद्धांत का न इत्याह भाष्य में कहा, टीका में कहा न वाक्य भेद नहीं है, एक ही है उपासना, एक अश्व इत्यादि भाष्य में कहा था इसको, अश्व से ही विभूति ऐसा, यह अश्व के ऐश्वर्य है दोनों ग्रह, अलग उपास स्वतंत्र उपासना नहीं है ये, अश्व से ही विभूति ऐसा यत सौवर्णो राजतश्च ग्रह उभयत स्थाप्य थे, ये घोड़े के दोनों तरफ जो स्थापित किए जाते हैं ये दोनों पात्र, ये अश्व की विभूति ऐश्वर्य है, ये स्वतंत्र उपासना नहीं है, वो घोड़े की उपासना में सम्मिलित है, इसलिए वाक्यभेद होने की प्रशंसा प्रशस्ति नहीं कहा। ठीक है किमत्र नियामकम, इसमें नियामक क्या है, एक ही उपासना है करके नियम कौन बनाएगा, माने अश्व उपासना और ये ग्रह उपासना एक ही उपासना, ये अंग है और अश्व उपासना अंगी है, तो ये कौन नियम करेगा, प्रश्न उठा किमत्र नियामकम, इसमें नियामक क्या है, शंका आई तो कहा पुनरुक्ति, दोबारा कहा अश्वम शब्द बोला हुआ है, अश्वम संभवु वक्तु, पहले भी एक अश्वम आया है हर भाई अश्वम अनुजायता पहले, और बाद में भी अश्वम संभवु वतु ऐसा आया, तो ये जो अश्व पद को पुनरुक्ति किया दो बार कहा, इसी से पता लगता है कि ये इसके अंग है ये उपासना, ये कहा। पुनरुक्ति, पुनरुक्ति का अर्थ दस की टिप्पणी कहते हैं। इदमपि अधिकम अधिकार्थम, अधिकम अधिकार्थम इति न्यायात विधेयम। ये जो कहा ना अधिकम अधिकार्थम, जो अधिक कहा जाता है अधिक के लिए होता है, माने अश्व उपासना से पूर्ण हो जाना था, किंतु ये जो अधिक बता दिया दो ग्रह उपासना, अधिक फल के लिए, विशेष फल बताने के लिए। अधिकस्य अधिकम फलम बोलते, ज्यादा से ज्यादा फल होता है। अश्व उपासना के बाद में ग्रह उपासना उसको अंग बताया, तो ये अधिक ज्यादा लगा दिया ग्रह उपासना, अधिक फल के लिए, विशेष फल बनाने के लिए। अधिकस्य अधिकम फलम ये बोला जाता है, ये जो कहा गया ये उपासना है ना। इदम अपि उपासनम अधिकम अधिकार्थम, ये अधिक जो कहा ग्रह विषय वह अधिक अर्थ के लिए, अधिक विषय के लिए है। इति न्यायादे, न्याय है, अधिकम अधिकार्थम ऐसा युक्ति है, ये अधिक जो होता है अधिक फलशाली हो जाता है। इसलिए अश्व उपासना के बाद में ग्रह लगा दिया तो और ज्यादा फल वाला हो गया, विशेष फल हो जाएगा, इसके लिए कहा, ये अर्थ है। नियामक यही कहा, मत्वता इत्यादि कहा। तावेतौ वै तौ एतौ वै महिमानौ महिमाख्यौ ग्रहौ अश्वौ अविता पुरता पृष्ठतः इत्यादि कहा। ये दोनों जो महिमा है, ग्रह है, पात्र हैं, ये घोड़े के सामने और पीछे दोनों तरफ, सम बभूवतुः इत्यादि कहा, दोनों पैदा हो गए। माने उक्त लक्षण एव संभूतौ, ये जो इस प्रकार के लक्षण क्या बताए इनका, माने एक दिन के स्थान में है और एक रात्रि के स्थान में है, इस लक्षण वाले होकर के पैदा हो गए कहा। इत्थम असौ अश्व, इस प्रकार का घोड़ा है ये, जिसके सामने ऐसे सूर्य चंद्र सूर्य दिन और रात प्रकट हैं, जिसके आगे पीछे ऐसा घोड़ा है ये, महत्व युक्त, ऐसे महान से महत्व से युक्त है, ऐश्वर्य से युक्त है। इति पुनर्वचन स्तुत्यर्थम कहा, यह पुनर्वचन जो किया घोड़े की प्रशंसा के लिए है इत्यादि। ठीक है, हम कहते हैं वै शब्दार्थ कथनम आह कथम कथनम, वै शब्दार्थ कथनम, वै शब्द है ना, तौ ये तौ वै, वै शब्द का अर्थ क्या है, कहा एव, वै का अर्थ एव, जो वै आता है तो एव अर्थ आ जाता है, एव माने ही, एव का अर्थ होता है हिंदी में जो ही, हिंदी में जिसको ही लगाते हैं संस्कृत में एव बोलते हैं। जैसे आप ही आना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कितने व्यक्ति ले आएंगे साथ में, आप ही आना, माने औरों को नहीं लाना, ये अर्थ आएगा वहां, वो ही ऐसा होता, तुमेव माता च, माने आप ही माता हो अन्य नहीं, तो पिता तुमेव, पिता भी आप ही हो अन्य नहीं, ऐसा हिंदी में जो ही लगाते हैं इतर व्यावृत्ति के लिए, किसके लिए, इसी प्रकार संस्कृत में एव लगा देते हैं इतर व्यावृत्ति के लिए, इतर व्यावृत्ति करना हो संस्कृत में एव, जैसे हिंदी में ही, आप ही बोलने पर और नहीं आ सकता, ही इतर व्यावृत्ति के लिए है, इस प्रकार संस्कृत में एव, एव लगने पर ऐसा हो जाता है, तुमेव माता च पिता तुमेव, आप ही पिता हो अन्य नहीं, आप ही माता हो अन्य नहीं, तुमेव बंधुश्च, बंधु भी आप ही हो अन्य नहीं, भगवान से प्रार्थना कर रहा है ऐसा, सखा तो मैं साथी भी आप ही हो और नहीं, ऐसा होता है, तुमेव बंधु से सखा तुमेव, ऐसा होता है, तुमेव विद्या द्रविणम, विद्या भी आप ही हो, धन भी आप ही हो, तुमेव सर्वम मम देव देव, हे मेरे देवता के देव, आप ही सर्वस्व हो, आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है, क्या अर्थ है उसका, माने इतर व्यावृत्ति सारे की व्यावृत्ति कर रहा हो, ये वकार ऐसा कर देता है, उसी को हिंदी में ही बोलते हैं, हिंदी में जो ही शब्द होता है इतर व्यावृत्ति के लिए, संस्कृत में एव, ये शब्द लगा हुआ है, तौ ये तौ बई का अर्थ एव बोल दिया, बई माने एव, ऐसा समय हो गया है, ये रखते हैं आगे फिर करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम।